Tam na serwis Trójki. Pod Lwowem zdewastowano pomnik Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Nie żyje Roman Herzog, były prezydent Niemiec. Wyjątkowo toksyczny smog na Śląsku. W Rybniku stężenie pyłów przekracza normy 20-krotnie. To prowokacja. Tak o zniszczeniu pomnika polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej pod Lwowem mówi szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz. Stanowiący część memoriału krzyż został wysadzony w powietrze, a tablice z nazwiskami ofiar zamalowane. Wołodymyr Wiatrowicz napisał w jednym z portali społecznościowych, że prowokacja ma na celu zaostrzenie stosunków ukraińsko-polskich, z czego skorzysta trzecia strona. Według szefa Instytutu Pamięci Narodowej akt wandalizmu przypomina te, do których doszło w zeszłym roku w Polsce, gdy niszczono ukraińskie nagrobki. Te działania są analogiczne i mają na celu wywołanie wojny pomników. Napisał Wołodymyr Wiatrowicz. Komentatorzy zwracają uwagę, że pierwsze o zniszczeniu memoriału poinformowały rosyjskie media. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej została dokonana przez oddziały UPA i SS Galicjen 28 lutego 1944 roku. W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło około 1000 polskich mieszkańców wsi. Pomnik został odsłonięty w 2005 roku. W 2013 roku w geście dobrej woli miejscowi Ukraińcy przekazali Polakom monstrancję z kościoła, który znajdował się w Hucie Pieniackiej i został zniszczony w czasie pacyfikacji wsi. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O napaść na obywatela Tunezji i publiczne znieważenie go z powodu przynależności rasowej oskarżyła prokuratura w Lublinie 33-letniego Włodzimierza P. Groził mu 5 lat więzienia. Do awantury doszło 11 listopada w pubie w centrum miasta. Tunezyjczyk wszedł tam, by obejrzeć mecz w telewizji. Gdy zapytał, czy będzie transmisja, został zaatakowany. Włodzimierz P. obrzucił go wyzwiskami i uderzył pięścią w żebra. Zmarł były prezydent Niemiec, Roman Herzog, miał 82 lata, był profesorem prawa, należał do CDU, zajmował różne stanowiska w Nadrenii Palatynacie oraz Badenii Wittenbergi. Był też prezesem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. 23 maja 1994 roku został wybrany przez Zgromadzenie Federalne na prezydenta Niemiec. W tym samym roku podczas obchodów 50. rocznicy Powstania Warszawskiego przeprosił Polaków za zbrodnie dokonane przez Niemców podczas II wojny światowej. Bardzo zła jakość powietrza w województwie śląskim. Utrzymuje się wysokie stężenie pyłów. To skutek emisji z domowych pieców, mówi Andrzej Szczygieł z Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Przemysł i transport w znacznie mniejszym stopniu wpływają na tą złą jakość powietrza. Tak więc to powiedzenie, że sami się zatruwamy, no jest dokładnie odzwierciedleniem tej sytuacji, bo rzeczywiście przemysł zrobił bardzo duży postęp. Urządzenia ochrony powietrza znacznie zredukowały zanieczyszczenia, które są emitowane do powietrza, a z tych niskich kominów te największe ilości zanieczyszczeń się właśnie wydobywają. Stężenie niebezpiecznych pyłów o ponad 1000 przekracza na Śląsku dopuszczalne normy, w Rybniku o ponad 2000. Prezydent miasta odwołał zajęcia w szkołach i przedszkolach, mówi Janina Czaja, dyrektorka przedszkola numer 17. To naprawdę było straszne, było czarno, nie było widać nawet ogrodu przedszkolnego, bloków, ani innych domów zamieszkania, także rzeczywiście ten pył i do oddychania. Po prostu jak się rano przyszło po tych dniach wolnych, to nawet w przedszkolu się czuło zapach tego pyłu. W Rybniku komunikacja jest dziś bezpłatna. Zaleca się jednak niewychodzenie z domów lub używanie masek ochronnych. Absolutnie nie powinno się uprawiać sportów na powietrzu. Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na Rosjan. Tym razem dotyczą one 5 osób, wśród których jest szef Komitetu Śledczego Federacji. Nowe sankcje zostały nałożone 3 dni po tym, jak służby śledcze Stanów Zjednoczonych przedstawiły raport dotyczący rosyjskich cyberataków przeprowadzonych podczas wyborów prezydenckich. Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że w tym przypadku te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Łącznie 5 wysoko postawionych Rosjan zostało wciągniętych na czarną listę. Taką decyzję podjął resort finansów USA. Na liście znaleźli się m.in. agenci Kremla Dmitrij Kowtun i Andrzej Ługowoj. Brytyjczycy zarzucają im zamordowanie w 2009 roku w Londynie Aleksandra Litwinienko. Całe piące zostały zamrożone aktywa. Ponadto teraz będą oni mieli trudniejszy dostęp do transakcji bankowych. Waszyngton zarzuca im także przyczynienie się do śmierci w więzieniu Siergieja Magnickiego. Zatrzymano go 9 lat temu w związku z prowadzonym śledztwem wobec największego funduszu inwestycyjnego w Rosji. Sprawa ta wywołała spięcia dyplomatyczne na linii USA-Moskwa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, choć chwilami na wschodzie będzie się chmurzyć, ale bez opadów, nad morzem wietrznie. W Przemyślu minus 9 stopni, w Kielcach minus 8, w Krakowie, Katowicach i Augustowie minus 7, w Warszawie i Bydgoszczy minus 6, w Gdańsku minus 4, w Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu minus 3, a w Szczecinie minus 2. Trójka. Program trzeci.

Myślimy. Edyta Bartosiewicz. Teraz pora na naszą piosenkę dnia. Kiedyś kwartet, teraz trio z Los Angeles. Nazywa się Cherry Glazer. Ich nowa płyta Apocalyptic. Ładna zabawa słowna, ukazuje się 20 stycznia. Jeden z utworów z tej płyty nazywa się Nurse Ratched. Ewidentnie tytuł wzięty od niesławnej bohaterki książki i filmu Lot nad kukułczym gniazdem. Piosenka dnia. Eyes like daggers burn through his skin. You so-called master, where do I begin? Cherry Glazer, nasza piosenka dnia. Kwadrans po 11. Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Teraz często chodzę po lesie. Jest czym oddychać, jest na co popatrzeć. Buki, świerki, dęby w tej zimowej szacie wyglądają naprawdę pięknie, monumentalnie, majestatycznie. Po prostu bajka, chce się w tej ciszy być. Podobno zimą, kiedy drzewa zrzucają liście, usypiają. A co by było, gdybyśmy je doświetlali przez cały rok? Nie przetrzymałyby tego. Przeprowadzono eksperyment bodajże we Francji, gdzie małe buczki były hodowane w przytulnym pokoju, na parapecie, w doniczkach, podgrzewane lampami, jeszcze kaloryfery grzały. Rosły sobie one, rosły, ale w pewnym momencie przez ten brak snu, odpoczynku, pozornie witalne rośliny uschły. Drzewa wyraźnie potrzebują wypoczynku i podobnie jak my, źle czują się, kiedy nie mogą żyć na zwolnionych obrotach. Bo zimą drzewa są aktywne pod ziemią. Tam zużywane są zapasy, nadwyżki zgromadzone przez zieloną część roku. Proszę sobie wyobrazić, że drzewa odczuwają ból i mają pamięć, a drzewni rodzice żyją ze swoimi dziećmi w pobliżu i wspierają się wzajemnie przez system korzenny. W ogóle las pod względem organizacji przypomina mrowisko. każde drzewo potrzebne. Nawet czasem spróchniały pieniek może być z jakichś powodów podtrzymywany przy życiu. Tak dzieje się w naturalnym lesie. Wszystko tam jest potrzebne, i drzewa, i ptaki, owady, i grzyby, i mchy. A każde pełni swoją rolę. Dlatego wycinka i nasadzenia to już jest inna bajka. Bezpowrotnie niszczy się stary system korzenny drzew. Drzewa potrafią odróżniać własne korzenie od korzeni obcego gatunku, a nawet korzeni swych krewniaków. Ta praca zespołowa tworzy właśnie ekosystem. Dlatego nawet chore okazy mają wsparcie innych drzew, póki nie wyzdrowieją. Jeśli coś dzieje się też w systemie korzennym, informacja rozchodzi się po całym drzewie, które wysyła substancje zapachowe odstraszające. Zwierzęta rejestrują te chemiczne przekazy drzew, ale drzewa same też potrafią się bronić. Na przykład dęby nasączają korę i liście trującymi garbnikami. Wszystkie drzewa współpracują ze sobą, a jednocześnie konkurują o dostęp do światła. Rozpychają się, ale mają też swój savoir-vivre. Na przykład nie wytwarzają grubych konarów od strony sąsiada. Drzewa też porozumiewają się między sobą. Język zapachów to jest ich język. Informują się też o niebezpieczeństwie i naprawdę starannie rozkładają swe siły, by zaspokoić swoje potrzeby przez cały rok. Nawet dogadują się w sprawie owocowania. Które drzewo będzie bardziej owocować w którym roku? Które mniej albo wcale? Ale jak jest susza i wszystkie są wyczerpane, to w następnym roku wszystko bierze w łeb i kwitną i owocują wszystkie naraz. Jakby spojrzeć na korę, to każdy pień jest inny. Każdy ma własną fakturę, a drzewo jest tak elastyczną konstrukcją, że wytrzyma prawie każdą burzę i każdy wiatr. A burza szarpie dorosłym drzewem z siłą 200 ton. Mimo to amortyzuje porywy wiatru. Tego wszystkiego dowiedziałam się, czytając Sekretne życie drzew leśnika z Nadrenni. Przed nami ferie, zimowy wypoczynek. Może właśnie spacerując po lesie odkryją Państwo małe albo i wielkie cuda. A jeśli nawet nie, to w tej zimowej pochówce drzew naprawdę jest cieplutko i przyjemnie. Jest pretekst, żeby się zatrzymać, nasycić oczy, inaczej przeżyć dzień. I tego Państwu życzę jak najczęściej. Grażyna Dobroń.

Waterboysi w 2016 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Wewnętrznym mini plebiscycie w Trójce wśród moich koleżanek i kolegów na osobę, muzyka, który powinien pojawić się u nas w roku 2017. Mówimy oczywiście o liście marzeń. Kiedyś wygrała ta pani. Thank you. Języczkiem uwagi w naszym wewnętrznym radiowym plebiscycie był kończący nową płytę Norry Jones, ten właśnie przepiękny afrykański kwiat. Ktoś powiedział, niechby chociaż i pomruczała, grając na fortepianie w Osieckiej, i tak byłoby fajnie. No to po prostu trzymajmy kciuki. Za 19 minut będzie południe. Żegnamy się Davidem Bowie. Trudno uwierzyć, że było to już rok temu. Pożegnaliśmy Davida Bowie. On pożegnał się z nami tak, że powtórzę. zapewnił sobie, moim zdaniem, artystyczną nieśmiertelność. Przed chwilą dostałem dwie prośby mailowe o rezerwację biletów na Norę Jones do Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, że to był nasz nieoficjalny wewnętrzny plebiscyt. Plany? Nie mamy jeszcze takich planów, ale oczywiście bardzo byśmy chcieli i prosimy o trzymanie kciuków. Anna Regulska, Sylwia Hej, Piotr Metz. Dziękujemy za dzisiejszy program do południa. Na zakończenie nasza powieść. Anna Bator, Rok Królika. Powieść przeczyta Danuta Stęka, wcześniej autorka. Tak, trochę jak doktor Frankenstein. Używałam różnych materiałów, różnych fragmentów, żeby stworzyć swojego potwora, królika. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka. Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment siódmy. W sali śniadaniowej oprócz mnie siedział tylko jakiś mężczyzna. Jadł kiełbaski, których zapach wydał mi się całkiem apetyczny. I doszłam do wniosku, że Anna Carr, w przeciwieństwie do Julii Mrok, może być mięsożerna. W końcu w tym miasteczku nawet króliki nie są wegetarianami. Mężczyzna, łysosiwo-ryżawy, niepiękny, 40-letni, podniósł twarz, kiedy weszłam i wykonał szybki ruch głową, ni to kiwnięcie, ni to zaprzeczenie. Nie wyglądał na turystę, który zapragnął zobaczyć krzywą wieżę. Psi był jakoś. Psia jego gorączkowa natarczywość, z jaką rozszarpywał kiełbaski na talerzu, pryskając sokiem. Psia jego twarz. W jego spojrzeniu iskrzyło się coś niepokojącego. A usta, powstrzymując na chwilę żucie, uniosły się w uśmiechu i zobaczyłam psie zęby w nieprzyjemnym szarym kolorze. Odwzajemniłam uśmiech o podobny grymas, ale na wszelki wypadek usiadłam do psiego tyłem. Na śniadanie podano też owsiankę, jajecznicę ze szczypiorkiem, pomidory i świeże pieczywo. Słyszałam, jak za moimi plecami skórka chrupie w zębach mężczyzny. Psie to było chrupanie. Przy bufecie krzątała się kobieta o pełnych kształtach. Miała rozjaśnione włosy z grzywką i łagodną twarz. Mogłaby być jedną z bohaterek Julii Mrok, która zawsze dawała swojej heroinie podobną przyjaciółkę lub siostrę. Kobietę miłą, niezaskakującą i poprawną. Blond włosa postawiła na moim stoliku wazonik ze świeżym goździkiem. I zamiast smacznego, czy poproszę o numer pokoju, powiedziała: anemony się w wazonie nie trzymają. Przez chwilę stała nade mną, z rękoma na biodrach, po czym włączyła stary telewizor pochylony nad salą jadalną. I usłyszałam ten sam szum, który rozległ się wcześniej w słuchawce mojego telefonu. Ryk żywiołu, przewalanie się wody, jakby pękła ogromna tama, albo jakby rzeka, którą widziałam w nocy, podeszła pod okna hotelu. W Japonii miało miejsce potężne trzęsienie ziemi. Epicentrum było pod dnem oceanu i morze rozkołysało się jak woda w misce, a potem wystąpiło poza jej brzegi, niosąc śmierć na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy Honsiu. Kiedy ja pisałam pierwsze zdania opowieści o Sandrze, Japończycy żyli już pełnią dnia. Nikt nie przewidział katastrofy. Na ekranie telewizora czarna fala zmiatała miasta i wioski. Niosła w głąb lądu statki, samochody i całe domy, podskakujące na niej jak zabawki. Rycząc, parła w głąb lądu i była bezlitosna. Stojące na jej drodze budynki zginały się i odrywały od podłoża jak kartonowe pudełka. Samochody próbowały uciekać, żałosne i malutkie, wpadały na siebie, a niekiedy zatrzymywały się i jadący nimi wyskakiwali tylko po to, by po kilku krokach uświadomić sobie daremność wysiłków. Statki oszalały i pędziły na oślep. Pozbawione załogi i skazane na zagładę rozbijały się o ściany wysokich budynków, w których oknach widać było ruch i zamęt. Straszna woda pochłaniała wszystko. I wtedy ją zobaczyłam. Na dachu jednego z porwanych przez tsunami domów siedziała młoda kobieta. Jasna figurka pośród rozszalałego żywiołu, na której skupiło się oko kamery z helikoptera. Miała na sobie krótką białą koszulkę, majtki i jedną skarpetkę. Oh no! Jęknął z angielska nieznajomy o psiej fizjonomii i poruszył się za moimi plecami. Mogę? Podszedł do mojego stolika i od razu zrobił dwa kroki do tyłu i znów jeden w przód. Teraz mogłam mu się dobrze przyjrzeć. Jesteśmy tylko we dwoje, oznajmił z osobliwym naciskiem. Jakbyśmy musieli razem stawić czoła żywiołowi, który zobaczyliśmy na ekranie. Tutaj, uściślił. A moje ucho lekko drgnęło. I dotknęłam go dyskretnie pod włosami, by się przekonać, czy zmienia temperaturę. Nie myliłam się. Pocieplało. Na tym etapie postanowiłam chwytać każdą historię, jaka wpada mi w ręce, bo kontakt z innym człowiekiem czynił mnie bardziej kompletną i mocniejszą w nowej tożsamości. A poza wszystkim, jeśli jest się uciekinierką, bezpieczniej wdać się w niezobowiązującą rozmowę przy śniadaniu, niż wzbudzić podejrzenia gburowatością. Tkwię tu od dawna, powiedział. Interesy? Zapytałam. Można tak powiedzieć. I poderwał się gwałtownie. Jakby zobaczył nad moją głową coś straszniejszego od trzęsienia ziemi. Ale okazało się, że tylko postanowił mi się przedstawić w przesadnie ceremonialny sposób. Inspektor Gerard Hardy, rąbnął. I cztery R zagruchotały jak wór śrub. Podał mi kościstą rękę, której miłe ciepło kontrastowało z nieprzyjemną resztą jego postaci. Czujne oczy inspektora Gerarda Hardego przypominały dwa miniaturowe granaty. I z bliska dostrzegłam, że coś z nimi jest nie tak. Do tego stopnia, że mimo woli wyobraziłam sobie ich krwawą eksplozję. Będę leciał. Po raz kolejny poderwał się inspektor Gerard Hardy. Obowiązki wzywają. Ale zaraz usiadł z powrotem, wyjaśniając, że jednak poleci potem. Moje ucho powoli budziło się. Otwierało. Chodzi o te dwa trupy? Czytała pani? W barze po drodze. W przedwiośniu? Zapytał ucieszony i obnażył szare psie zęby. Pan też tam trafił? W tym kraju jest pełno takich miejsc, stwierdził z przyganą i uniósł się, jakby chciał znów się przedstawić albo wygłosić jakąś mowę. Łakomie pił prawie białą kawę. Jego usta przyssane do filiżanki odrywały się z mlaśnięciem. Najbardziej jednak niepokoiły mnie oczy inspektora Gerarda Hardego. Do przedwiośnia można trafić tylko raz, powiedział. Dlaczego? To przejście nie działa w drugą stronę. Zbadałem to, wytłumaczył i zasmucił się. Ale co panią tu sprowadza? Zmienił temat. Patrzył na mnie z intensywnością śledczego. A kiedy gdzieś trzasnęły drzwi, tylko jedno jego oko obróciło się w stronę hałasu. Drugie pozostało utkwione w moje lewe ucho. I w końcu zrozumiałam powód mojego niepokoju. To nieruchome prawe oko było sztuczne. Ponowił pytanie, po co przyjechałam do miasteczka, w którym grasuje królik grozy. Ja zawahałam się. Zajmuję się prawie tym samym, co pan, inspektorze. Gerard, przerwał mi. Mów mi Gerard. Anna, wyciągnęłam rękę. I poczułam przyjemny smak mojego nowego imienia. Anna Carr, powtórzyłam. Zajmuję się właściwie prawie tym samym, co ty, wyjaśniłam. Szukam śladów. Takie prywatne śledztwo. Jakich śladów? Po śmierci rodziców dowiedziałam się, że zostałam adoptowana. Moja matka wyjawiła mi tylko, że urodziłam się w Ząbkowicach Śląskich. Oh no, westchnął inspektor Gerard Hardy i cisza zawisła między nami. A ja, podekscytowana rodzącymi się w mojej głowie szczegółami narracji, odniosłam wrażenie, że jego wąskie wargi ułożyły się w S